Ці лепшаму я вучу Машу сваімі дзіўнымі перасцярогамі, ці трэба будзе разведчыцы так сцерагчыся, ці не граю я трохі перад ёй, паказваючы сваю вялікую вопытнасць. Яна, можа, больш вопытная, толькі нічога не паказвае. Як яна паводзіць сябе перада мной, то такую няўмелую, лянівую наўрад ці паслалі б сюды. Але хутчэй за ўсё мяжа гэтая з'явілася думкі, што ўжо недалёка да Хвёдара, кіламетраў 7 усяго, што гэта, па сутнасці, ўжо наша зона. Хвёдараўцы хваліліся, што з навакольных сёл і пасёлкаў ўцякалі ўсе паліцаі, іх забітыя хаты партызаны патроху паляць, не ўсе адразу, з расцяжкай, каб адчувалі здраднікі партызанскі дух. Збочыўшы з дарогі, я згубіла арыенціры, і мы нечакана выйшлі да сажа. Рака бліснула з-за кустоў шырокай іскрыстай гладдзю, трохі спалохаўшы мяне, асляпіўшы і зачараваўшы. Я спынілася разгубленая, але тут жа ўявіла вывучаныя па карце ў натуры адмысловыя петлі і згібы, што робіць тут сож, і хутка сцяміла, куды мы трапілі. Добра выйшлі. Месца бязлюднае, да атрада бліжэй, чым я думала. Рака патыхала прахалодай. У такую спякоту хіба толькі яўная небяспека прымусіла б адступіць ад яе. Захацелася пастаяць на беразе, удыхнуць рачную прахалоду, хоць хвілінчку патрымаць у чыстай гаючай вадзе натруджаныя ногі. Да самага берага падступала града лазняку ракіты, разрэзаная раўчуком, дзе раўчук зліваўся з ракой, утварылася пясчаная водмель. Крокаў за 20 ад берага нават выступаў астравок з беленькім-беленькім, што цукар, пясочкам. На астраўку сядзелі напалоханыя чайкі. Пакуль Маша разувалася, я прайшла па вадзе да астраўка. Чайкі, не вельмі абурана, ляніва ўскрыкнуўшы, адляцелі на той бераг. Я азірнулася навокал. Далёка ў два бакі адкрывалася рачная прастора і берагі. З нашага боку заросла лазняком з пясчанымі косамі, з таго супрацьлеглага голы, абрывісты, з адзінокімі лугавымі дубамі. У абрыве гняздзіліся ластаўкі і стрыжы, што сведчыла да вёсак далёка, інакш хлапчукі і кошкі разбурылі б гнёзды. Сапраўды, акрамя чаек, нідзе ніводнай жывой істоты і ніводнага старонняга гуку. Усё стаілася, застыла у паўдзённай спякоце. Толькі цурчыць і ласкава плешчацца каля ног вада, проста рай зямны вакол. Маша падышла да мяне, выказала сваё захапленне. «Якая любата!» І раптам прапанавала: «Давай пакупаемся!» Пра тое, каб пакупацца, я сама падумала. Раней за яе небяспекі больш не адчувала. Каля свайго лагера часам купалася з перасцярогай, каб хлопцы не падгледзелі, а тут было адчуванне поўнай свабоды. Але я падумала пра іншае. Ці трэба мне паказвацца голай перад гэтай красуняй? Якой худой, адны рэбры, змарнела і мізэрна, я здамся ёй. Гэта як бы прынізіць маю жаночую годнасць. А я ні ў чым не хацела прыніжацца перад ёй. З учарашняга вечара мне хацелася пераканаць сябе, што я не горшая за яе і вартая кахання. Сцяпанавага кахання. Вось чаму я не адразу адказала на яе прапанову. А Маша не праявіла ўжо такой настойлівасці, як з адпачынкам пад дубам. Пэўна, гісторыя з паліцаем, расказ мой дысцыплінавалі яе, але спакуса была вялікая, і яна папрасіла дзіўным чынам зусім па-дзіцячы. Я больш тыдня не мылася, а да вайны я штодня прымала ванну. Тады прызнанне чамусьці рассмяшыла мяне: «А ты і праўда, панскага роду, плаваць ты хоць умееш, ці толькі ў ванне, га? Рака наша ведаеш якая? А ты паглядзі, як плаваюць з панскага роду». Маша таксама засмяялася і пачала расшпівець кофтачку. Я бадай спалохалася, што яна раздзенецца тут пасярод ракі. Проста сама я не магла раздзявацца на такім адкрытым месцы. Дзявочая цнатлівасць, як не бязлюдна навокала ўсё ж, лепей мець хоць нейкае прыкрыццё. Не тут. Не-не-не, хадзі, лазняк. Я не паспела расшпіліць на спадніцы гаплікі, як яна ўжо стаяла зусім голая. Стаяла за два крокі, але паміж намі была лаза, дзясятак пругкіх чырвоных сцяблін, якія, здавалася, звінелі, што струны. Праз гэтую жывую гароджу, у карункавым спляценні сонечнага святла і ценю ад лісця, у дзівосным зялёна-залатым асвятленні цела яе здалося ненатуральна прыгожым. Яна стаяла спіной да мяне, падняўшы рукі, скручвала ў куксу валасы. Такая пастава, быццам, хоча ўзляцець у неба. Такое жаночае цела я бачыла толькі ў музеі, у палацы Паскевіча. Усе спыняліся перад карцінай, хоць нам, дзяўчатам-першакурсніцам, было сорамна глядзець на яе разам з хлопцамі, быццам раздзелі і выставілі каторую з нас. Але пад карцінай было напісана, што то грэчаская багіня. Прачытаны подпіс зменшыў нашу сарамлівасць. На багіню можна было глядзець і пры хлопцах. Я замерла ад зачаравання і пахаладзела ад страху. Хіба магу я параўнацца з такой красуняй? Яна, што багіня, спусціла на пясок спадніцу, прытаптала яе нагамі і больш баялася, што скідаць. Так і стаяла ў квяцістай кофтачцы і ў кароткай сарочцы з грубага даматканага палатна. Але вось Маша павярнулася да мяне, здзівіўшыся, што я яшчэ не раздзелася. А я трохі не засмяялася ад раптоўнага адкрыцця. Перада мной стаяла не багіня, звычайная жанчына, такіх я бачыла ў лазні. Менавіта жанчына. Белыя, як пакамечаныя стужачкі палоскі на жываце, бываюць толькі пасля цяжарнасці і родаў. І грудзі. Не трэба мець уласнага вопыту, каб зразумець, што такія грудзі кармілі дзіця. Ледзь не вырвалася. Ты замужам? У цябе ёсць дзіця, але... Прыкусіла язык. Навошта слова? Навошта допыт, які, магчыма, будзе непрыемны для яе? Хіба не даволі з мяне дзіўнага, якога ніколі не ведала адчування сваёй перавагі над ёй? Праўда дзіўна? Часам я зайздросціла нашым жанчынам, у якіх ёсць дзеці. Калі якая загіне, застанецца дзіця, жывы працяг яе, пасля мяне нічога не застанецца. А Маша не пазайздросціла, хоць мы звязаныя з ёй, два дні над намі будзе вісець адна і тая ж небяспека, большая, чым тады, калі я хадзіла адна, за яе больше. Але не пра гэта я думала, пра іншае, бабскае. Чаму я раптам адчула сваю перавагу перад ёй? І ў той момант дзіўна супакоілася, узрадавалася. Разгадаць такую загадку і цяпер не магу, пражыўшы на свеце паўсотню гадоў і перажыўшы ўсё, што толькі магло выпасці на долю адной слабой жанчыны. Раздзелася я з прыемнасцю і ніколі не саромілася ўжо свайго худога цела. Надварот выставляла яго Машы, грудзі свае выставляла маленькія, цвёрдыя, прухкія, як недаспелыя грушы. Мы кінуліся ў ваду адначасова з абрыву, адышоўшы ў бок ад водмелі. Там была глыбіня. Маша нырнула, вынырнула, павярнулася на спіну і засмяялася ад задавальнення. Трымалася яна ў вадзе, што рыба, адразу адчувалася добрая плаўчыха. Але ж і я вырасла на беразе Дняпра і магла паказаць не меншае ўменне. І я рванула ўперад, на сярэдзіну ракі па-мужчынску, размашыста заграбаючы. Ды праз хвіліну ўбачыла, што і ў плаванні ў параўнанні з Машай я дзярэўня. Яна прыляцела міма мяне, што снарад, што акула. Плыла спартыўным стылем, не ведаю, як ён называецца, разразаючы ваду галавой, спружыніста выкідваючы сваё прухкае цела на паверхню, бліскалі адно белыя лапаткі. Ад мяне ба ўсе бакі ляцелі пырскі. Яна ж плыла амаль не пырскаючы. Я далёка адстала і чмыхала следам, як старынькі лопасцевы параходзік з сучаснай ракетай. Пераплываць на той бок, безумоўна, было бяздумнасцю. Я ніколі не дазволіла б сабе, бо гэта ж трэба забыцца не толькі на заданне, якое выконвала, але на вайну ўвогуле. Але не паспела я папярэдзіць, як яна была ўжо там, на тым беразе, стала на мелкім, абмыла твар, пасля выйшла з вады і села на пясок. Мяне занесла далей ад таго месца, дзе сядзела Маша. Я змарылася, задыхалася, нават спалохалася, што не даплыву, што цячэнне зноў аднясе мяне назад, на сярэдзіну ракі. Выйшаўшы з вады, я пайшла да Машы па пясчанай паласе пад высокім абрывам. Але мне раптам здалося, што адтуль з нашага берага нехта глядзіць на мяне. Я сарамліва ўскочыла назад у раку і дайшла да Машы, апусціўшыся ў ваду. Апанаваў страх. А што, калі хто-небудзь забярэ адзенне? Як мы з'явімся ў атрад? Якая ганьба! За такую легкадумнасць расстраляць мяне мала. Паплылі назад, сярдзіта загадала я Машы. Адпачні, адпачні, ты задыхалася. Я злавалася. Ты што, купацца і загараць сюды прыляцела? Яна чула маю незадаволенасць і без слоў скарылася. Пачуўшы, што я стамілася, плыла побач, страхавала. Плылі мы павольна, не спяшаючыся, перадольваючы цячэнне, каб не аднесла ад пясчанага страўка. Дастаўшы нагамі дно, пачалі выходзіць на водмель. Па калені ўжо выйшлі, як я раптам ускрыкнула і прысела. З лазняку, з таго месца, дзе мы пакінулі адзенне, выглядала страшнейшая за самага страшнага звера морда паліцая. Таго, знаёмага мне, з якім я мела сустрэчу ў сакавіку. І без таго тоўстая чырвоная морда расплылася ад агіднага, самазадаволенага смеху. Я падумала, што можа зрабіць такі гад? Напэўна, пагоніць нас у сяло на пацеху і здзек у такім выглядзе, у чым маці нарадзіла. Не вылезу з ракі, лепш утаплюся, нырну і вынырну. І я патроху сплывала назад. А Маша ішла ўперад, да берага, абмінуўшы пясчаны астравок. Няўжо яна не бачыць паліцая? Можа крыкнуць ёй? Не можа яна не бачыць, не сляпая. Ён выйшаў насустрач ёй, спусціўся да Раўчука, з'ядаючы яе прагнымі вачамі. На шыі ў яго вісеў нямецкі аўтамат. Адной рукой ён трымаўся за прыклад, другой мазануў сабе па твары, выцер пот ці працёр вочы, каб лепей разгледзець такое дзіва – голую бабу. Маша ўсё адно ішла да яго, павольна, віхляючы клубамі, як бы дражнячы. На целе яе гарэлі сонцамі кроплі вады. Яны сляпілі мяне, гэтыя іскрыстыя кроплі на прыгожым целе, якое яна так бессаромна выстаўляла перад паліцаем. «Купаемся? Рыбкі залатыя!» Хіхікнуў паліцай, абвязаўшы засмяглыя вусны. «Хочаш з намі пакупацца?» Выскаліў ён зубы. «Не пашкодзіла б! Ну то давай!» Маша спынілася за якія два крокі ад яго, не больш. Мабыць, ён аслеп ад яе блізкасці. Маша правяла рукамі па грудзях, потым па жываце, па сцёгнах, расціраючы кроплі сонца. «Хораша?» – спытала яна весела. «Ох, хораша, хораша!» Здалося, заржаў ён ад захаплення і спакусы. Яна працягнула да яго рукі. «Давай, памагу раздзецца». Мабыць, тут ён пачуў пагрозу, бо сказаў «но!» І, здаецца, паспеў адступіць на крок. Ды было позна. Маша моцна абшчапіла яго рукамі за шыю і прыпала вуснамі да яго вуснаў. Тут я зразумела яе намеры, кінулася на дапамогу. Можа, удзвюх здолеем абяззброіць яго. Ды не паспела дабегчы, глуха, як з-пад зямлі стрыкнула каротка аўтаматная чарга. Маша моцна адпіхнула паліцая ад сябе. Ён зваліўся на травяністы адкос, страшна завывалі, здолеў яшчэ знайсці, націснуць спускавы кручок, ды не здолеў ужо скінуць очапку, падняць аўтамат, нацэліць на каго з нас, страляў з зямлю, у абрыў, кулі рвалі карэнні лазняку, у раку ляцелі пясок і трава. Маша пераскочыла цераз паліцая, нахілілася, сарвала з шыі аўтамат і пачала страляць ва ўпор, у грудзі, у галаву, у жывот. Твар яе быў страшны. Бачыла я, як забівалі ворагаў. Сведкай была, як Кузьма Бруй расстрэльваў забойцу свайго сына, паліцэйскага Коцікава. Але нават у Кузьмы такой нянавісці, злосці, гневу, грэблівасці, агіды бадай не было на твары, у вачах. Яна расстраляла ўвесь стручок. Калі аўтамат змоўк, здзіўлена паглядзела на яго. Чаму ён змоўк? І кінула мёртваму паліцаю на грудзі, быццам і не здымала. Я перш за ўсё сабрала наша адзенне. Але раптам паліцай не адзін. Паспела надзець сарочку, не голай жа ўцякаць па лазняках, гадзебна бегчы партызанцы голай, нават калі ніхто і не бачыць. Маша сядзела на кукішках над раўчаком, павольна і старанна мыла рукі, церла іх пяском. На ўсё жыццё запомнілася, як, з якой едлівасцю, быццам раздушыла пацука, яна мыла рукі. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.